Jak masz zlecenie na remont, to Allegro. Odkryj szeroki wybór produktów do profesjonalnego remontu. Narzędzia, materiały budowlane i osprzęt znajdziesz w jednym miejscu. Oszczędzaj więcej niż czas na zakupach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 marca, minęła 20. Monika Mazurchian, zapraszam na serwis Trójki. Na początek stanowisko Stanów Zjednoczonych w sprawie programu Save dla Polski. Ta decyzja należy wyłącznie do Polaków. Skażona woda w kilku miejscowościach, m.in. na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Sportowy Ford Mustang zarekwirowany pijanemu kierowcy, teraz w służbie policji. Na pewno będzie pomagał polskiej policji ścigać samochody, które uciekają. Amerykańskie władze zapewniają, że nie wpływały na decyzje polskich władz w sprawie unijnego programu SAFE. Departament Stanu przekazał Polskiemu Radiu, że Polska suwerennie decyduje o pożyczkach, które zaciągnie i przeznaczy na wzmocnienie sił zbrojnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Popieramy wysiłki Polski na rzecz wzmocnienia jej zdolności obronnych i uważamy, że takie inicjatywy są najskuteczniejsze, gdy wzmacniają współpracę w ramach NATO i umożliwiają terminowe zapewnienie niezbędnych zdolności. Brzmi stanowisko rzecznika Departamentu Stanu przekazane dziś Polskiemu Radiu. Resort dyplomacji USA podkreślił, że kwestia udziału Polski w programie SAFE oraz innych planowanych instrumentach pożyczkowych należy do samych Polaków. Stany Zjednoczone nie popierały żadnego konkretnego kierunku działań w tej sprawie, choć nadal wyrażamy głębokie zaniepokojenie protekcjonistycznymi aspektami programu SAFE oraz innych rozpatrywanych i zatwierdzonych środków obronnych Unii Europejskiej. Podkreślił rzecznik Departamentu Stanu, dodając, że Polska jest silnym sojusznikiem i liderem w umacnianiu zbiorowej obrony NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kościół może pomóc we wzmacnianiu bezpieczeństwa lokalnego. Szefowie resortów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji Władysław Kosiniak-Kamysz i Marcin Kierwiński rozmawiali na ten temat z biskupami. O szczegółach Monika Gosławska. To jest dobry pomysł. Wydaje mi się, że tak, że rozsądnie by było. Współpraca z Kościołem może być ważnym elementem wzmacniającym bezpieczeństwo lokalne, tłumaczy Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kościół ma w skali kraju rozproszone jednostki diecezjalne. Ma wiele punktów, które mogą w sytuacji ewentualnego kryzysu jakiegokolwiek służyć jako miejsce wsparcia, punktu humanitarnego, schronienia, punktu logistycznego. Rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak. Kościół zawsze angażował się i angażuje się nadal w pomoc potrzebującym i dotkniętym skutkami różnorakich kataklizmów. W przyszłości, jeśli zaszłyby podobne sytuacje, również będzie angażował się w taką niezbędną pomoc. Spotkanie, które się odbyło, miało na celu omówienie ewentualnej pomocy, współpracy. Mógłby pomóc. Zawsze pomagał. Dlaczego tym razem nie? Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio. Bakterie coli w wodociągu w Pawłowiczkach koło Kędzierzyna-Koźla w województwie opolskim. Mieszkańcy nie mogą pić wody z kranu, myć się nią i płukać żywności. Woda może być używana jedynie do celów porządkowych i sanitarnych. W komunikacie sanepidu czytamy, że do wody z wodociągu jest wprowadzany dezynfekujący ją środek. Wcześniej bakterie coli wykryto m.in. w Olecku i 41 okolicznych miejscowościach w województwie warmińsko-mazurskim oraz w trzech miejscowościach gminy Walim na Dolnym Śląsku. O wykryciu podobnej bakterii w wodociągu poinformowały też władze gminy Mrocza w Kujawsko-Pomorskiem. Płoszenie niebezpiecznych dla ludzi niedźwiedzi. Takie ma być zadanie specjalnego zespołu, którego powołanie zapowiedziała dziś ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. To w ramach 4-letniego programu ochrony niedźwiedzia brunatnego. Powołujemy profesjonalną grupę interwencyjną. Grupa będzie składała się docelowo z około 20 osób, której zadaniem będzie w pierwszej kolejności złapanie, uśpienie takiego osobnika i zaobrożowanie go obrożą telemetryczną, byśmy mogli monitorować jego przemieszczanie się. Grupa ma stacjonować w Cisnej oraz Polańczyku. Równocześnie ma zostać odtworzona baza żerowiskowa dla niedźwiedzi w lasach. Chcemy otworzyć bazę pokarmową dla niedźwiedzi, sadząc rodzime gatunki drzew i krzewów owocowych, zamykając też dostęp do odpadów, wprowadzając specjalne kontenery odporne na niedźwiedzie. A konkretnie odporne na niedźwiedzie pazury. W Bieszczadach według szacunków jest około 20 niedźwiedzi podchodzących do ludzkich siedzib. 5 osobników ma założone obroże telemetryczne. Zanim pierwszy dzień policyjnej służby wszędzie, gdzie się pojawił, budził zainteresowanie i podziw. Ford Mustang, zarekwirowany pijanemu kierowcę, trafił do mazowieckiej grupy Speed. przykuwa bardzo uwagę, niektórzy robią sobie zdjęcia, niektórzy tylko oglądają, także naprawdę duże wrażenie robi. Podkomisarz Karol Głogowski, Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Miejska Policji w Radomiu. Przed sobą mamy Forda Mustanga z bardzo potężnym silnikiem, 5-litrową benzyną, generującą bardzo dużą moc, 450 koni mechanicznych. Przeznaczony jest do patroli z grupy Speed, także będzie wykonywał określone zadania. To jest na pewno zaskoczeniem. Robi wrażenie, podoba się. Na pewno będzie pomagał polskiej policji ścigać samochody, które uciekają. Mega jest ładny ten samochód. Sportowy Mustang to pierwszy taki radiowóz w historii polskiej policji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w wielu miejscach z przymrozkami, minimalnie na termometrach od minus 2 do plus 1 stopnia. Jutro pochmurno, ale możliwe też rozpogodzenia. Na wschodzie i południowym wschodzie przelotny deszcz. Rano miejscami mgły. Na termometrach od 10 do 14 stopni. Ogłoszenie społeczne. Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, którzy zgromadzili się tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie w radiowej Trójce. Proszę dla Państwa oklaski na początek. Dlaczego mamy sobie żałować? Witam także wszystkich tych Państwa, którzy dołączają do nas za pośrednictwem radiowej Trójki w Klubie Trójki. Też poproszę oklaski dla słuchaczy i słuchaczek Trójki. Ja się nazywam Katarzyna Borowiecka i mam ogromną przyjemność zaprosić na scenę studia imienia Agnieszki Osieckiej nasze dzisiejsze gościnie, bohaterki, ale tych bohaterek będzie oczywiście dużo, dużo więcej. Anna Kowalczyk i Marta Frej. Konkurujemy z Dżemem, proszę Państwa, po niedzielnym koncercie, więc wydaje mi się, że w tej konkurencji jest 1-1 teraz. Anna Kowalczyk, pisarka, dziennikarka, podcasterka, autorka Brakującej Połowy Dziejów. I ten tytuł znają Państwo także bardzo dobrze z anteny radiowej Trójki, poniedziałki, 10.30. Niezmiennie. No, ale także ta książka, z powodu której dzisiaj się spotykamy, nosi taki tytuł z podtytułem i ta, która ukazała się w 2018 roku. Marta Frej, artystka wizualna, ilustratorka, prezeska Fundacji Kulturoholizm i mistrzyni ujmowania bardzo skomplikowanych emocji i bardzo skomplikowanych procesów w jednym rysunku, w jednym kadrze. Poproszę jeszcze raz o oklaski. Ja zacznę od wspomnienia, jeśli pozwolicie, jeśli Państwo pozwolą, bo dzisiaj mamy takie sztuczki radiowe, że mogłam wrócić do audycji z 10 grudnia 2018 roku i jakieś wzruszenie mnie ogarnęło, bo bardzo czekałam na tę drugą część, Brakującej Połowy Dziejów, ta dwójka z podtytułem Nowa historia kobiet na ziemiach polskich i już wtedy ją zapowiadałyśmy, kiedy kończyłyśmy to spotkanie. Wiele rzeczy się wydarzyło przez tych 7, prawie 8 lat. I chciałabym na początek zapytać Was o to, co się działo wokół tej książki w Waszym życiu zawodowym, artystycznym. Do czego doprowadziło to, że właśnie w takim przedsięwzięciu Wasze losy zawodowe i nie tylko pewnie się splotły. Aniu, może od Ciebie bym chciała zacząć. No między innymi do Trójki mnie zaprowadziła Brakująca Połowa Dziejów, z czego bardzo się cieszę i też jestem niezwykle wzruszona, że to akurat tu i akurat w tym studiu też imienia mojej wielkiej mistrzyni i osoby, której poezja mnie kształtowała, Agnieszki Osieckiej, mogę się z Państwem dzisiaj spotkać. Ale oczywiście działo się znacznie więcej niż kiedykolwiek śmiałam marzyć, bo kiedy wymyśliłam sobie dosyć spontanicznie i niefrasobliwie, nie wiedząc w co się pakuje, że napiszę syntezę dziejów kobiet w Polsce od paleolitu do współczesności. Machnę, tak po prostu. To nie wiedziałam, co czynię, ale też no, będąc już wtedy od wielu lat dziennikarką, podejrzewałam, że kiedy dotrę do mądrych osób, do znawców, a przede wszystkim znawczyń tematu, to jakoś to polepie. Jakoś to będzie, jak zawsze, kiedy w radiu, zwłaszcza w bardzo krótkim czasie, w bardzo żołnierskich słowach, trzeba o trudnych, często skomplikowanych, pełnych niuansów tematach mówić tak, żeby to się zmieściło w 5-minutowym materiale, więc moim 5-minutowym materiałem o historii kobiet na ziemiach polskich od zarania do współczesności jest właśnie ta książka. I to, co mnie wówczas zaskoczyło, to było wielkie bogactwo materiałów, źródeł, też badań, z których czerpię zarówno w pierwszym, jak i w drugim tomie. Nie byłoby żadnej z tych książek, gdyby nie praca pokoleń już w tej chwili historyczek i historyków, ale przede wszystkim historyczek kobiet, którym zawsze będę wdzięczna za to, że mnie ugościły w swoich gabinetach i w swoich archiwach i podzieliły się ze mną często efektami pracy swojego życia niemal, a przynajmniej co najmniej wielu lat. Więc wówczas musiałam się borykać z nadmiarem, choć ostrzegano mnie, że jest jeszcze za wcześnie na taką syntezę, że jeszcze brakuje badań podstawowych, więc może za parę lat to się uda. Zapewne potrzeba do tego zespołu piszących osób, więc życzono mi powodzenia, ale też widziałam dużo niepewności i takiego właśnie łagodnego otulania mojej brawury tymi zastrzeżeniami, że będzie trudno, a jednak się udało i jednak książka powstała, a potem to, co się wydarzyło potem, zmieniło moje życie, też życie mojej rodziny pośrednio, bo mój mąż i nasz syn, którzy tutaj są ze mną, wiedzą najlepiej chyba, jak zmieniło się też moje zawodowe życie, odkąd okazało się, że cała Polska chce słuchać o historiach kobiet. I tym się przez ostatnich 7 z okładem lat zajmuję bezustannie. I cieszę się, że wreszcie mogę opowiadać też o tych nowych bohaterkach i o tych nowych historiach, choć wciąż przez cały ten czas nie brakowało osób, które ode mnie po raz pierwszy słyszały o Aleksandrze Szczerbińskiej po mężu Piłsudskiej, o naszych pierwszych studentkach, o naszych pierwszych emancypantkach. Więc coś, co mnie się wydaje już czasem zbyt pochopnie wiedzą powszechną i przecież powstało tyle książek, przecież ciągle o tym mówimy. Nadal w Polsce dla wielu osób jest odkryciem, wobec czego mamy co robić. Marta też wie o tym. Ale w zeszłym roku, poprawnie jeśli się mylę, jeśli chodzi o daty, brakująca połowa dziejów, ta pierwsza część trafiła na listę rekomendowanych lektur szkolnych, więc jest nadzieja. Jakie będą losy tej rekomendacji, to się jeszcze okaże, oby nie takie jak edukacji zdrowotnej. Mam nadzieję, że lekcje, podręczniki, opowieści i podstawy programowe będą uwzględniały historię i perspektywę kobiet na równi. Teraz Marta, chciałabym ciebie zapytać. Ty oczywiście spotykając się z Anią i przystępując do tego tandemu, który tak pięknie cały czas wydaje owoce, już oczywiście miałaś bardzo rozpoznawalną kreskę i obserwowałyśmy to, co proponujesz, więc gdybyś mogła takim wspomnieniem się z nami podzielić, czy to przystąpienie właśnie do współautorstwa tej książki pierwszej, teraz drugiej, jakoś wpłynęło na twój sposób postrzegania tego, co robisz, bo pamiętam, że wtedy mówiłaś, że całe życie czekałaś na tę książkę. No, na pewno to było dla mnie wielkie przeżycie, wielka wiedza też taka i myślę, że jak zapytałaś, gdzie nas doprowadziła pierwsza książka, Ania zaczęła mówić o pracy, a ja sobie pomyślałam o swoim życiu osobistym, że ja po poznaniu tych wszystkich bohaterek w pierwszej części, po dostaniu takiej dawki kobiecej siły, spełniłam marzenie swojego życia i wprowadziłam się nad morze. I ja myślę, że nie wiem, czy to było tylko działanie książki, ale nie byłam wcześniej tak pewna i tak silna i tak zdeterminowana w realizowaniu swoich marzeń. I to, co się zadziało po wydaniu tej książki, wiele innych książek, potem wiele innych inicjatyw, przez te wszystkie lata, to jest ogromna zmiana i ogromne budowanie takiej siły naszej wspólnej pomocy, takich kół wsparcia. I ja to czuję i ja tym żyję i ja z tego korzystam. Aniu, od razu wiedziałaś, że będzie ta druga część, że musi się pojawić także ta książka. Przypomnij, których elementów ci zabrakło w tej pierwszej części? Czego tutaj dotykamy? Gdzie tutaj wchodzimy? Ja przeczytałam, więc wiem, ale chciałabym, żebyś jednak dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji sięgnąć po Brakującą połowę dziejów 2, opowiedziała o tym, bo to jest tak określane, że to jest coś, co się kryje pod powierzchnią, że może jest mniej istotne, a jednak wydaje się, że to jest solą naszego bycia tutaj i kiedy sięgasz po cytaty, po teksty Joanny Brachczajny, no to wiadomo, że to jest właśnie to. Odkrywasz, oddrapujesz jakąś taką warstwę brudu, czy mułu, czy błota, która przez historię, przez współczesnych czasem została pewnym kobietom, które gdzieś tam na kartach podręczników są, ale przedstawiane w taki, a nie inny sposób. Ty je pokazujesz tak, jak powinniśmy je widzieć, czy powinnyśmy je widzieć. Mówię tutaj na przykład o Annie Jagiellonce. Tak, staram się też po prostu odczarować różne nieprawdy, półprawdy albo kłamstwa, które są powielane na temat niektórych bohaterek naszej historii. Anna Jagiellonka rzeczywiście jest tutaj dobrym przykładem, począwszy od tego, że nie była wcale królem Polski, tylko królową. I to jakoś umykało całym pokoleniom historyków, aż wreszcie jedna z moich właśnie rozmówczyń przeczytała te dokumenty koronacyjne i okazało się, że tam stoi jak wół Regina, a nie Rex. Ale to przecież wcale nie odbiera Annie Jagiellonce sprawczości, bynajmniej, bo w rzeczywistości okazuje się, że ona była nie tą zrzędliwą, starą panną, której nikt nie chciał i spędziła wobec czego resztę życia w zgorzknieniu i dewocji, bo tak nam serwowano, odkąd pamiętam historię Anny Jagiellonki. Tylko przeciwnie, była niezwykle sprawczą osobą, która miała osiągnięcia polityczne, miała polityczne cele, bardzo wiele determinacji, żeby je realizować. Miała oczywiście też trochę pecha. Jako jedno z młodszych dzieci swoich rodziców, to którego nigdy nie przewidywano do korony i do tronu. Dlatego nie zadbano w porę o jej korzystny mariaż. No i rzeczywiście musiała poczekać wiele lat. Ja akurat o niej piszę w kontekście menopauzy, w rozdziale poświęconym ciału, pisząc oczywiście o jej zasługach politycznych, bo to też jest trochę moja próba nadrobienia różnych zaległości z pierwszego tomu. Naprawdę nie wszystkie bohaterki, które na to zasługują, zmieściły się w tej jednej książce, wobec czego potrzebowałam, chciałam i mogłam również bez trudu opowiedzieć historię tych, które się nie zmieściły do pierwszego w tym drugim tomie, ale właśnie często łącząc to, co prywatne i polityczne. Tak. A ponieważ o staropanieństwie Anny Jagiellonki naprawdę debatowała cała Europa, to ten link pomiędzy ciałem a polityką tutaj mi się wydał szczególnie ciekawy i godny wyjaśnienia. Sama po zadaniu pytania o to, czym zajęłaś się w tej książce, sprowadziłam tę rozmowę na boczny tor, ale przyznają Państwo, bardzo interesujący. Więc wróćmy jeszcze, Aniu, gdybyś mogła w paru zdaniach. Ja bardzo chciałam też odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ kolejna anegdota brzmi tak, że rozdział Życie prywatne miał być jednym z rozdziałów pierwszego tomu. I ja wówczas, no znów, porywając się z Motyką na słońce i nie wiedząc, co czynię, sądziłam, że to jest możliwe, żeby tak jak zamknęłam w jednym rozdziale opowieść o historii pracy, o historii edukacji kobiet, o historii kobiet w religiach, nie tylko chrześcijańskich na ziemiach polskich, tak uda mi się życie codzienne i prywatne też zamknąć w jednym tomie. To się nie udało, ponieważ nawet nie zdążyłam spróbować wówczas. Szczęśliwie spieszyliśmy się bardzo z zamknięciem pierwszego tomu, tak żeby on się ukazał w setną, okrągłą, wspaniałą rocznicę przyznania, wywalczenia przez Polki praw wyborczych w 2018 roku. to się szczęśliwie udało i to jest też ten właśnie ważny moment, w którym naprawdę coś się zmienia też w opowiadaniu historii w Polsce. Myślę, że ta niezwykła ilość inicjatyw, która przy prawie kompletnym braku państwowych upamiętnień i państwowej celebry tej ogromnie ważnej dla co najmniej połowy społeczeństwa rocznicy, jaką było zrównanie kobiet w prawach przynajmniej obywatelskich z mężczyznami, to uruchomiło lawinę inicjatyw, które potem już w kolejnych latach tylko rosły i sieciowały się i pęczniały i ani ja, ani myślę, że Marta też nie nadąża już z katalogowaniem i choćby obserwowaniem i kibicowaniem tym wszystkim naszym koleżankom i kolegom, którzy chcą bohaterkom w swoich miastach, w swoich społecznościach, w swoich grupach zawodowych poświęcać uwagę, albo je upamiętniać, albo je wspominać, albo choćby o nich rozmawiać po to, żeby się nimi inspirować. Więc wtedy wiedziałam, że na pewno muszę to zrobić, a potem zaczęłam myśleć o tym, jak to zrobić i właściwie ta opowieść złożona znów z 7 rozdziałów ułożyła mi się trochę sama, bo kiedy człowiek się próbuje dodrapać do prapoczątków dyskryminacji, nierówności w prawie i w obyczaju, najrozmaitszych stereotypów, którymi ciągle do dziś myślimy o kobietach i o kobiecości, to zawsze, wydaje mi się, zląduje tak jak ja, czyli w historii ciała, która jest pierwszym rozdziałem nowej książki i w historii macierzyństwa, która jest drugim rozdziałem tej książki, a także w historii miłości i seksualności, która jest trzecim rozdziałem tej książki. Po czym już niestety prosta droga do tej części, o której wiedziałam też, że muszę napisać, bo zaledwie wzmiankowałam ją w tomie pierwszym, czyli o historii przemocy wobec kobiet. Bo ona bardzo mocno łączy się i wprost wynika z tego, jak postrzegano przez całe wieki kobiecą cielesność i tą dla niektórych najważniejszą, dla innych jedyną ważną kobiecą rolę, jaką jest macierzyństwo. Bardzo też chciałam opowiedzieć o historii sportu, ale ponieważ sport w ogóle jest, tak jak my go dziś rozumiemy, wynalazkiem dosyć nowym, taka ustrukturyzowana rywalizacja stadionowa, olimpijska, to rzeczywiście ten kolejny z rozdziałów nie jest poświęcony tylko sportowi kobiecemu, który jest oczywiście jeszcze młodszy niż ten męski. Jest tam, przepraszam, że ci wejdę w słowo, podrozdział o Marii Curie-Skłodowskiej. Tak. Akurat w rozdziale jest, ruch i sport. Choć czasem się nam wydaje, że już powiedziano wszystko, to nadal ja jestem przekonana, że Maria Skłodowska-Curie jest postacią, do której my jeszcze ciągle chyba nie mamy klucza i ciągle nas może czymś zaskoczyć. Mnie właśnie zaskoczyła tym, jak była niezwykle, nie wiem czy wysportowana, to Basia Głębiewska, pani nasza dyrektor, nowa wspaniała Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, która jest tutaj z nami, mogłaby powiedzieć, czy była wysportowana, ale na pewno była niezwykle sportem, czy właściwie też rekreacją, bo nie tyle sportem wyczynowym, co spędzaniem czasu w ruchu, zainteresowana, uczyła tego swoje córki, właściwie egzekwowała to od nich, jak one wspominały. I ja rzeczywiście piszę o niej po to, żeby powiedzieć, że oprócz tych wspaniałych przełomów w medycynie, w fizyce i w chemii, o których wiemy, że je zawdzięczamy Marii Skłodowskiej-Curie, to zawdzięczamy jej coś więcej, a mianowicie upowszechnienie, bo ona, będąc już osobą tak znaną, z tak wysoką pozycją i jeżdżącą na rowerze, była najlepszym dowodem i przykładem tego, że kobiety mogą to robić, że nie zgłupieją od tego, że nie będą od tego gorszymi matkami. A ona nie tylko, no właśnie, jeździła na rowerze razem ze swoim mężem Pierrem, ale też naprawdę pokonywała wielkie dystanse i w podróż poślubną, państwo może znają albo nie znają tę opowieść, pojechali na swoich ślubnych prezentach, czyli dwóch rowerach i zjeździli południową Francję, ale też wspinała się, a właściwie no, chodziła po górach wraz ze swoją siostrzenicą, o której też pisze, Heleną Dłuską, jedną z pionierek taternictwa. Więc to jest ta z historii kobiet czy herstorii, która wydaje się, że wszyscy ją już naprawdę znają, prawda? To jest ta jedyna murowana odpowiedź, kiedy pyta się, jakie mamy wielkie kobiety w polskiej historii, a jednak nawet Maria Skłodowska-Curie kryje wiele niespodzianek, myślę, wciąż. To teraz chciałabym powiedzieć tym z Państwa, którzy nas nie widzą, ale domyślam się, że relacje z tego spotkania znajdą Państwo w mediach społecznościowych Trójki i na stronie. Łukasz Rabikowski czuwa, że otaczają nas w trochę większym rozmiarze oczywiście niż te na kartach książki, grafiki, ilustracje wykonane przez Martę Frey. I chciałam, żebyście opowiedziały trochę o tej waszej współpracy. Pamiętam, że tę naszą pierwszą rozmowę kończyłyśmy tym, że nie zdążyłyśmy opowiedzieć o okładce. Nie wiem, co miałyśmy do powiedzenia o tamtej okładce, ale one się jakoś rymują. I chciałabym was zapytać o te konkretne bohaterki, które, nie chodzi mi o opowiadanie ich opowieści, ale dlaczego akurat te wydawały wam się emblematyczne, ale też jak ta współpraca wygląda, jak wybieracie i jak ty, Marta, przystępujesz do pracy, czy dostajesz też już rozdziały dotyczące tych bohaterek i jak ten proces w swoim wypadku wygląda? Dostaję rozdziały, czytam. Wprawdzie teraz czytam znowu książkę po raz pierwszy w kolejności i w całości. I w pewnym sensie niesłużbowo, tylko... I w pewnym sensie niesłużbowo, tylko już z takim absolutną radością, że już nie muszę się skupiać, bo już wszystko jest i to jest też cudowne i zupełnie inaczej się czyta w ten sposób książkę. Wybieramy z Anią razem bohaterki. To jest ulubiony rysunek Ani, który powstał jako pierwszy. I to, Stanisława i to, Walasiewiczówna. To jest tak, która została narysowana przeze mnie jako pierwsza już dawno temu, nie? Potem była długa, długa przerwa. No powiem szczerze, że jeżeli chodzi o okładkę, to myślę, że wybór był mocno podyktowany walorami graficzno-kompozycyjnymi. Tutaj nie ma takiego jakiegoś wyraźnego klucza, jeżeli chodzi o wybór postaci. Bardziej chodziło o to, żeby one dobrze wyglądały, pasowały. Ja bardzo chciałam, żeby na pierwszym planie była piękna Zośka z podbitym okiem. I ja powiem teraz coś głośno do wydawnictwa, że bardzo, bardzo dziękuję wydawnictwu, że się zgodziło na taką bohaterkę na pierwszym planie. Ja mam od 10 lat wystawy w całej Polsce i w zasadzie za każdym razem walczę z cenzurą. Nie walczę, ja nie walczę. Po prostu się godzę z cenzurą. I szczerze przyznam, że jak wysłałam ten projekt okładki z piękną Zośką na pierwszym planie, z podbitym okiem, byłam przekonana, że zostanie odrzucona. A nie została. I dla mnie jest to ogromnie, ogromnie ważne i wspaniałe, że moja okładka może nie być ocenzurowana. To powiedzmy może jeszcze w dwóch słowach. Zofia Paluchowa, ona jest bohaterką krakowskich opowieści, nie tylko krakowskich oczywiście. Piszesz też o tym, w jaki sposób i z jakiej perspektywy się o niej opowiada, jak różne to mogą być perspektywy, na jak różne elementy tej historii, jej historii zwracające uwagę, ale Zofia Paluchowa była, zanim wyszła za mąż, modelką krakowskich malarzy, a potem ofiarą przemocy i no, od tej przemocy również skończyło się jej życie, więc może warto na nią spojrzeć właśnie już wiedząc, kim była, no jakiej historii czy her story jest reprezentantką, ale jest też Jadwiga Grabowska, jest też Modelka polskiej, królowa. Polska Chanel, tak zwana. Jedna z królowych, o których piszesz w tej Królowa książce. Królowa Maria Kazimiera, tak, z domu Darkien po mężu Sobieska, która też jest jedną z tych królowych, które odsądzano od czci i wiary za to, że śmiały mieć ambicje polityczne oraz wpływ. Akurat ona przede wszystkim na swojego męża, choć nie tylko. Więc ona absolutnie tutaj zasługuje na to miejsce jako też jedna z tych postaci, które potrzebujemy opowiedzieć sobie od nowa. Myślę, że od nowa też warto przeczytać listy do Marysieńki i ja piszę przede wszystkim o tych listach, które ona pisała do Sobieskiego, bo to jednak nade wszystko kobiety z jednym tylko małym wyjątkiem są bohaterkami tego tomu, ale ta korespondencja, która gdzieś tam nam się kołacze zwykle z tyłu głowy, przeważnie jako taki zbiór rubasznych, barokowych opowieści i pikantnych, tak, nagabywań. Tak, to kluczowe słowo, pikantne. Nagabywań. Ona też zwykle zwracała uwagę. Jest de facto fascynującym, do dzisiaj niewydanym w pełnej, nieocenzurowanej wersji, co jest szokujące dla mnie, zapisem wspaniałej, pełnokrwistej namiętności, ale też opowieścią o niezwykle wrażliwym, czułym mężczyźnie, który bardzo rzecz jasna dbał o swój wizerunek Sarmaty i wodza Sarmatów polskich, a jednocześnie to jest para, która i kochała siebie nawzajem i też swoje dzieci w taki dość nieoczywisty ani dla swojej epoki, ani dla swojej sfery sposób, poświęcając sobie nawzajem wiele uwagi, nie traktując się wyłącznie użytkowo i celem przedłużenia rodu oraz zawarcia korzystnych mariaży. Więc ja też ośmieliłam się z chyba największą niepewnością dotknąć też historii uczuć. I dlatego ta niezwykła para, o której też wspaniale opowiadają, mogą Państwo posłuchać w Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, którego byłam gościnią i od którego też zostałam obdarzona pomocą i życzliwością, za którą jestem bardzo wdzięczna. To Bridgertonowie, którzy nas teraz zachwycają, w ogóle się nie umywają do tych historii miłosnych, romansów, intryg pałacowych, które też kształtowały nasze dzieje, naprawdę. Historia miłości, namiętności i romansów, które opisuje, mówiąc też o innych wielkich i wpływowych kobietach, takich jak chociażby Izabela Czartoryska, która uczyniła z alkowianych właśnie swoich wpływów najsilniejsze ze swoich oręży, chyba nie przesadzę tak mówiąc. To jest inna opowieść o Polsce i o pierwszej Rzeczpospolitej, i o drugiej Rzeczpospolitej i też o Polsce, której nie było na mapie, bo była pod zaborami, a jednak działy się rzeczy i te wpływy, których kobietom odmawiano w polityce i w wojskowości, one uzyskiwały czasem nieoczywisty sposób i to jest, tak sądzę, w dużej mierze treścią właśnie drugiego tomu Brakującej połowy dziejów. Te nieoczywiste też sposoby wpływania na historię i na świat i na choćby własne życie w sytuacji, w której nawet własne życie nie było własnością kobiet jeszcze całkiem niedawno. Ja jeszcze tylko powiem, że o ile okładka jest rzeczywiście takim wyborem czysto estetyczno-kompozycyjnym i nie ma tu klucza, to jeżeli chodzi o tajemniczą postać na grzbiecie, to była prośba Ani i mogłabyś powiedzieć, dlaczego chciałaś na grzbiecie mieć właśnie tą Marię bohaterkę. Marię Jadwigę Strumpf, też wspaniałą bohaterkę. Ja chyba nie pamiętam, dlaczego ją chciałam akurat na grzbiet. Bardzo chciałam, żeby Państwo zobaczyli, jak ona wygląda, bo chciałabym, żeby Państwo usłyszeli w ogóle, że ona była i że zostawiła po sobie niezwykłe źródło, odkryte tak naprawdę zaledwie kilkanaście lat temu, przyniesione przez jej osobistego wnuka do Muzeum Woli, czyli pamiętnik masażysty. Mam nadzieję, że słychać to podwójne S w moim głosie. Opowieść o zupełnie innej Warszawie końca XIX wieku, snutą już w dojrzałości i prawie pod koniec życia przez osobę wywodzącą się z wyżyn społecznych, która wskutek niezbyt fortunnego za mąż pójścia została sama z czwórką swoich dzieci bez posagu, więc bez żadnych pieniędzy i z dnia na dzień musiała, zaznawszy dostatniego, spokojnego życia, utrzymać siebie i tą gromadkę dzieci, nie będąc w ogóle do tego przygotowywaną przez swoją rodzinę, przez swoją epokę, przez swoją warstwę społeczną, ale to Eliza Orzeszkowa by się ucieszyła, miała fach w ręku, bo wyuczyła się swego czasu masażu i została masażystką najróżniejszych osób warszawskich, począwszy od pań i panów z domów najzamożniejszych przez warszawskie aktorki i kokoty. Te drugie lubiła bardziej i opowiedziała zupełnie bez owijania w bawełnę o tych wszystkich zakamarkach i zapleczach również wspaniałych, bogatych, mieszczańskich domów, które ona widziała z perspektywy buduaru i wtedy, kiedy wszystkie zasłony opadają, człowiek, czy to kobieta, czy mężczyzna, bo masowała i jednych, i drugie, no zostają być może najbardziej w prawdzie swojej odsłonięci i napisała o tym, Oczywiście też z dużą dozą rozczarowania i rozgoryczenia ludźmi, od których doznała też wiele złego, a jej życie i ten, no przecież nie wybór, tylko ta życiowa konieczność, żeby musieć zarabiać na chleb zawodem, który wówczas był tylko pół oczka wyżej w hierarchii i w oczach sąsiadów i współczesnych od pracy seksualnej. No to zostawiła nam właśnie opowieść o tym. Nie ma wielu innych takich. Ona jest w tym brutalnie szczera. To są też niezwykle fascynujące poszukiwania jej własnej tożsamości i płciowej, i seksualnej, bo ona będąc też bardzo nieszczęśliwa w tym swoim małżeństwie, które się rozpadło, a mając potem wielokrotny kontakt zarówno z kobiecymi, jak i męskimi nagimi ciałami, nagle zaczęła się zastanawiać nad sobą samą i tym, co daje jej szczęście i tym, kogo kocha. Zakochiwała się również w kobietach, choć nie przestając, jak twierdziła, do końca kochać swojego męża. Więc to jest też opowieść naprawdę dawna, która no, dowodzi, że ani homoseksualności, ani niebinarności nie wymyślono w drugiej dekadzie XXI wieku, tylko one zawsze były. Rzadko kto i tak jak Maria Jadwiga Strumpf mówił o tym, nie mówiąc już o tym, że pisał tak otwarcie i tak przejmująco. Dlatego chciałam, żeby ona się Państwu pokazała. A co ma do powiedzenia, można przeczytać w książce. Tak, ja nawet miałam zaznaczoną masażystkę i ten podrozdział, rozdziału miłość i seks, spostrzeżenia nad ludźmi, szczere wyznania masażystki. Tak, to one są naprawdę szczere, do bólu. Proszę Państwa, myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby i Państwo włączyli się do rozmowy. Ja mam pytanie, Aniu, do Ciebie. Eksploracja którego tematu była dla Ciebie z perspektywy współczesnej kobiety, ale też znawczyni tematu najtrudniejsza? Oraz eksploracja którego tematu przyniosła dla Ciebie takie najmniej oczekiwane rezultaty? No chyba rzeczywiście nie mam wątpliwości co do odpowiedzi na pierwsze pytanie, bo najdłużej, najtrudniej i najbardziej nie wiedziałam, jak pisać o przemocy wobec kobiet. Wiedziałam, że muszę, wiedziałam, że chcę. Wiedziałam, że to jest ten jeden z najbardziej niezałatwionych problemów związanych z płcią. Kiedy kończyłam pisać Brakującą połowę dziejów 2, do kin wszedł Dom dobry Wojciecha Smarzowskiego, na który wiele osób się zżymało z jednej strony. Ja też oglądałam go z trudem i rozumiem też, że on jest trudny do udźwignięcia dla wielu osób, a jednocześnie to, że obejrzało go 2,5 miliona Polaków, to Kasia będzie wiedziała lepiej. Możemy powiedzieć, że około 2,5 miliona, ale On już teraz jest też w platformach streamingowych, tak, więc nagle te statystyki się wymykają. I to też jest moim zdaniem o tym, że kwestia przemocy wobec kobiet, przemocy domowej, która też dotyka dzieci w często nie mniejszym stopniu, jest doświadczeniem większości z nas. Nawet jeśli nie bardzo bezpośrednim z własnego domu, to z bardzo bliskiej okolicy. I to, co 2,5 miliona albo więcej Polaków i Polek zobaczyło na ekranie, trafiło w jakieś miejsce czułe i ważne. Wiemy też od organizacji pomocowych, że uruchomiło lawinę zgłoszeń od przeważnie kobiet jednak, bo ten problem ma płeć w Polsce, które dotąd nigdy nie czuły, że to jest ich problem. A Smarzowski rzeczywiście też pokazał, ja też staram się tego dotknąć w książce, tych różnych twarzy i oblicz przemocy, która nie musi być zawsze fizyczna, żeby była dotkliwa, rujnująca, traumatyzująca i raniąca na lata. Ja też pisząc ten rozdział o historii przemocy wobec kobiet wiedziałam, że będę musiała dotknąć tematu przemocy wojennej i będę chciała, bo on jest nadal, jak pisała Joanna Ostrowska, przemilczany i do dziś nie mamy w Polsce, w wielu krajach świata mamy już upamiętnienia gehenny kobiet, które często w metodyczny sposób poddawano przemocy seksualnej jako narzędziu wojennemu czy narzędziu ludobójstwa. My do dziś spieramy się, czy ofiary Zieleniaka, tysiące kobiet gwałconych w trakcie Powstania Warszawskiego na jednym z ochockich targowisk, czy tablica upamiętniająca ich cierpienie, no właśnie jest hołdem, czy być może jest niechcianym hołdem i rozdrapywaniem ran, które wreszcie powinny się zabliźnić. I to są przypadki, wydawałoby się, ekstremalne, a jednocześnie, kiedy zaczynasz czytać, pisać o przemocy wobec kobiet, to dowiadujesz się, że koniec tego ekstremum jest jeszcze znacznie dalej, niż ci się wydawało. I jakby państwo ocenią, jak wybrnęłam z tego węzła gordyjskiego, to znaczy jak pisać o, po pierwsze, pokoleniach kobiet, które doznawały przemocy, też przez całe stulecia, podczas których nie było narzędzi, których mogłyby się chwycić, żeby przed tą przemocą się uchronić. Więc ja z jednej strony starałam się opowiedzieć, jak to jest możliwe, że to jest problem, który tak bardzo ma płeć, że tak znacząca większość osób doznających przemocy to są kobiety i tak znacząca większość osób zadających przemoc to są mężczyźni. I jestem tutaj wspierana też przez badaczki i badaczy tego tematu w różnych epokach i oni dają różne wyjaśnienia i opowieści. To jest oczywiście o władzy, to jest o micie kobiety, która jest niesamodzielna, trzeba ją prowadzić i trzeba ją dyscyplinować, bo inaczej zboczy z właściwej ścieżki, ale rzeczywiście ta wojenna przemoc seksualna, o której w Polsce my też dopiero szeptem zaczynamy mówić od kilku lat, stręczyła mi najwięcej trudności, dlatego że myślę, że ciągle nie mamy dobrego języka i on właśnie na naszych oczach się rodzi. Powstał znakomity, bardzo ważny i bardzo oglądany, mimo tego, że jest też bardzo trudny, spektakl Ocalone w reżyserii Mai Kleczewskiej z niezwykłą rolą, jedyną, bo to monodram, Agnieszki Przepiórskiej, która też mnie bardzo wspierała i cytuję jej poruszający apel na końcu tego rozdziału, po to właśnie, żeby pokazać, że czasem ten język udaje się znaleźć, a nawet jeśli on nie od razu jest w punkt, nawet jeśli coś nam jeszcze zgrzyta, to jest tak, jak mówi Gisèle Pelicot teraz, wstyd musi zmienić kierunek, tak? Pora, żeby gwałtu zaczęli wstydzić się gwałciciele, a nie osoby, które gwałtu doznały. I mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie o to, co było trudne, a drugie dotyczyło tego, co... Zaskoczeń z tego, co pamiętam. Co mnie zaskoczyło. Och, odkrycia i zaskoczenia. No tak, rzeczywiście odkryciem były te postaci, które pozornie mi się wydawało, że znam, takie właśnie jak królowe. Zofia Naukowska, która też jest zresztą postacią, której absolutnie nie mogło zabraknąć w tych opowieściach. Być może nawet zmieściłaby się i byłyby dobre powody, żeby opowiedzieć o niej w pierwszym tomie, ale opowiadam o niej w drugim tomie jako właśnie tej niezwykłej feministce, uznanej pisarce, jedynej przecież kobiecie w Akademii Literatury, którą jeszcze za życia doceniono, a jednocześnie, która przez ponad dekadę tkwiła w toksycznym, przemocowym, obsesyjnie kontrolującym małżeństwie i nie osłoniło jej to wszystko, co wiedziała o potencjale kobiecego umysłu. Nie osłoniła jej ta jej wielka wewnętrzna wolność, którą realizowała jako twórczyni i genialna pisarka. Więc to jest chyba jeden z najlepszych przykładów na to, że to nie chodzi o kondycję czy konstytucję psychiczną samej kobiety. Że to ten system zwany patriarchatem sprawia, że nawet w XXI wieku przemoc na wielką skalę wobec kobiet i ze względu na płeć jest możliwa. Mamy jeszcze tutaj pytanie. Szalenie się cieszę, że dzisiaj mogę tutaj być z paniami, z państwem i korzystając z okazji, zależy mi na tym, żeby wybrzmiało, co Aniu zrobiłaś w tej drugiej części, mianowicie dotknęłaś, zasygnalizowałaś temat niepełnosprawności i dla państwa, którzy może nie siedzą w tym temacie tak jak ja, czy moje koleżanki zajmujące się studiami o niepełnosprawności, czy aktywizmem kobiet z niepełnosprawnościami, może nie wiecie, że takie połączenie perspektywy niepełnosprawności i płci nie jest niestety częste w piśmiennictwie chociażby mające rys feministyczny. Dlatego to, co Aniu zrobiłaś, że jakby w tej drugiej części wprowadziłaś, zasygnalizowałaś potrzebę, ale też co bardzo mi zaimponowało, przyznałaś się do tego, że to jest coś, co może, nie wiem, przeoczyłaś, ale właśnie moim zdaniem to jest szalenie dobry przykład dla osób, które zajmują się historią gender, żeby nie bały się przyznać do potencjalnych błędów, że o czymś się nie napisało, omija się ten temat. Jakby zawsze można to nadrobić. Ania jest tego najlepszym przykładem. I takie pytanie do ciebie, Aniu. Jaki byś dała komunikat, żeby zachęcić właśnie inne osoby do tego, żeby niepełnosprawność jednak mainstreamować w tematach dotyczących chociażby Her Story? Dziękuję. Przede wszystkim bardzo dziękuję, Magdo, tobie, bo to dzięki tobie i twojemu zadanemu mi kiedyś zupełnie zaskoczenia dla mnie pytaniu, a co w tej twojej nowej książce będzie o kobietach z niepełnosprawnościami? Ja rzeczywiście się przyjrzałam, zatrzymałam i musiałam przyznać też, jak sama byłam nieuświadomiona i nieuważna też w tej kwestii, która przecież dotyczyła zawsze, a na osi historii naszej, która niestety medycyną rozwiniętą bardzo często nie mogła uraczyć większości społeczeństwa i najrozmaitsze wypadki w czasach sprzed BHP zdarzały się też niepomiernie częściej, to życie z różnego rodzaju niepełnosprawnościami było doświadczeniem być może nawet bardziej powszechnym niż jest dziś. A ta podwójna dyskryminacja, o której badaczki niepełnosprawności w kontekście płci mówią już od lat, zwykle też umyka, no tak jak nam umykają te pojedyncze schodki przy wejściu do klatek, które my przeskakujemy z łatwością, ale też do czasu, tak? Do czasu, kiedy nagle nie zaczniemy sami i same mieć trudności z chodzeniem, do czasu, kiedy nie jesteśmy tą osobą z wózkiem dziecięcym i zastawiony chodnik przez samochód nagle zaczyna być naszym problemem. To jest to, o czym ja znów tylko wzmiankuję, jak o wielu wielkich, ważnych kwestiach, które domagają się i mają też już sążniste opracowania. Ja tutaj tylko wspominam. I opowiadam znów to przez pryzmat biografii, takich zresztą też całkiem spektakularnych, bo Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, którą do dziś, wiem, kochają już kolejne pokolenia Polek i Polaków za jej niezwykłą poezję, była osobą, która żyła z niepełnosprawnością od dzieciństwa i która ją jakby przeżywała w swojej twórczości, która wpłynęła na nią i zapewne Małgorzata Czyńska o tym pisze przejmująco w nowej biografii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Zgiełk serca, uczyniła ją tą Marią Pawlikowską-Jasnorzewską, którą kochamy. Pisze też o Jadwidze Stańczakowej, też odkrywanej dopiero w ostatnich dosłownie latach bohaterce, niewidomej poetce, którą przez lata uważano jako tą przyjaciółkę Mirona Białoszewskiego. Dzięki z kolei znów wielkiej pracy i wspaniałej biografii pióra jej wnuczki Justyny Sobolewskiej nagle odkrywamy szaloną zupełnie awangardową poezję Jadwigi Stańczakowej oraz to, że była prekursorką jogi i medytacji transcendentalnej na 40 lat, zanim to stało się modne. Więc ta moja opowieść tak skręciła, że to jest po prostu też opowieść o fascynujących kobietach, które z jednej strony miały jeszcze trudniej pod wieloma względami, a z drugiej wykazały się, tak jak wiele też innych moich bohaterek, w bardzo trudnych życiowych sytuacjach, ogromnym hartem ducha, i pokonały nawet właśnie te dubeltowe bariery. Dla mnie to była wielka lekcja też, że nawet siedząc w temacie już od lat i zajmując się i myśląc, że się ma tę wrażliwość na tematy niewidziane i przemilczane, można coś przeoczyć. Dlatego ogromnie Ci dziękuję, Magda, za tą kawę i za to Twoje rzucone od tak pytanie, bo dzięki niemu mogłam się zatrzymać, zastanowić i mam nadzieję, że skłonię też Państwa, żeby się zatrzymali i zastanowili nad tym, co wydaje się nam, co jest niewidzialne, bo o tym nie myślimy. A kiedy zaczniemy, to okazuje się przeciekawe i też bardzo ważne i też może stać się naszą sprawą, tak? Też naszą walką być może o to, żeby ten świat urządzić trochę inaczej, bo on stawia opory właśnie dlatego, że nie widzi tych trudności, a one, to jest wielka właśnie lekcja ze studiów niepełnosprawności, one nie są trudnościami osób z niepełnosprawnościami wyłącznie, albo inaczej. To my jesteśmy, albo będziemy, albo byliśmy, będziemy przejściowo, może przez chwilę, może już na zawsze, osobami z niepełnosprawnościami. To znaczy prędzej czy później to będą nasze problemy. Więc nawet jeśli nie dlatego, że tak jest słusznie, uczciwie, sprawiedliwie i godnie, to trzeba się tym zajmować, bo to również jest o nas i dla nas. I jeszcze jedno pytanie. Ja chcąc docenić to, jak ta książka jest rewoltująca, innowacyjna i potrzebna, chciałam Państwa skonfrontować z tym, co się dzieje w polskich szkołach. I mam krótką statystykę. My z Anią tuż przed pracą nad nową podstawą programową do historii kilka miesięcy temu popełniłyśmy jeszcze z kilkoma historyczkami artykuł naukowy, apel o to, aby nowa podstawa do historii miała więcej kobiet niż 4%. To ja Państwu przeczytam, jaki jest efekt. Ogłoszono kilka dni temu, podpisano nową ustawę. Więc na 80 postaci w nowej podstawie programowej mamy kobiet ile procent? 17. I to jest rewolucja. To jest sarkazm. Ale chciałabym, bo nikt tak nie podnosi ciśnienia i energii jak nauczycielka, chciałam Państwu zadać pracę domową, a nie postawić pod tablicą. I w związku z tym chciałam Państwu przeczytać, jakie są bohaterki, o których przez 12 lat będzie można się nauczyć w szkole. Dobrawa, Jadwiga i z Władysławem tylko Jagiełło, Izabela Czartoryska, Emilia Plater, Maria Skłodowska-Curie, Maria Konopnicka, Tamara Łępicka, Pola Negri, Elżbieta Zachorska, Irena Sendlerowa, Danuta Sędzikowa-Inka, Anna Walentynowicz oraz Wisława Szymborska i Olga Tokarczyk. Dobrze, że mamy te noblistki. I pytanie, Aniu, do Ciebie. Gdybyś mogła teraz wsadzić tam na szybcika i jeszcze 5 kobiet, tak wiesz, możemy to załatwić może jeszcze. To kto Ci przychodzi do głowy? Nie, to znaczy ja odmawiam odpowiedzi na to pytanie, dlatego że bardzo się cieszę, że przywołałaś te nazwiska, właściwie te nazwiska, imiona oraz to, że no tak się, nie chcę powiedzieć, że kończy, bo ja nie mam w ogóle poczucia, że tak się kończy nasza walka wieloletnia o to, żeby zmienić te proporcje w polskich szkołach. Ja zamierzam dalej zawstydzać te wszystkie nobliwe gremia, które naprawdę uważają, że można dalej bez kobiet opowiadać historię, opowiadać o historii. Ostatnio Instytut Narutowicza powołał Radę Pamięci, która składa się wyłącznie z mężczyzn i miałam rozmowę z jednym z wyłącznie męskich członków tej rady, który rzeczywiście z wielkim wstydem przyznał, że tak być nie powinno i że gdyby wiedział, że tak będzie, a przecież nikt nie dostaje zaproszenia do zasiadania w jakimś ciele z adnotacją, że będzie to ciało wyłącznie męskie, to by się nie zgodził. Natomiast to, co mi powiedział i to, co mi się wydało krzepiące, to, że publiczne zawstydzanie składu tej rady, w którym ja też brałam udział, nie ukrywam, przynosi taki oto efekt, że skład rady zostanie rozszerzony i zmieszczą się już w niej historyczki, na co bardzo się cieszę, bo naprawdę nie ma powodu, dla którego grona, gremia, to czy każde inne, które kształtuje politykę historyczną, wydaje publiczne pieniądze na pomniki, upamiętnienia, święta, lata kolejnych patronów, no znów w tym roku patronów, prawda, sejmowych kolejnego roku, miałyby być, jak powiedziała Sylwia Hutnik, rekonstrukcją historyczną, bo tak to wygląda, kiedy do zdjęcia pozuje znowu wyłącznie 7, 8 czy 10 panów w garniturach. Nie brakuje nam wykwalifikowanych, kompetentnych i gotowych do pracy kobiet, nie tylko historyczek, również specjalistek innych dziedzin. Nie chodzę na panele, w których występują sami mężczyźni. Tak mówi coraz więcej mężczyzn i to jest ta zmiana, która musi się od nich zacząć, dlatego doceniam też gest mojego znajomego, który powiedział, że był gotów i jest gotów oddać też swoje miejsce w jednym czy drugim ciele po to, żeby zmieściła się w nim jakaś kobieta, najchętniej nie jedna, prawda? Być może już naprawdę możemy zapełniać te gremia przedstawicielami wszystkich płci w odpowiedniej proporcji. W Polsce według ostatniego spisu powszechnego 52%. To ja dopowiem tylko, bo panie nie miały już mikrofonów, że jedna z pań z publiczności powiedziała, że połowa świata to kobiety. Ania doprecyzowała, że w Polsce 52. Te dwa odpuścimy. Pani zamierza odpuścić. Ania nie odpuszcza. Nie, ja tak. Nie odpuszczam, bo też widzę efekty. To znaczy, kiedy zaczynałam tą pracę, kiedy się poważyłam spróbować zebrać to, co już wiemy, to liczyłam, że moja rodzina to przeczyta, moje koleżanki feministki może i parę osób, które mnie lubi. A potem się przez 7 lat nie zajmowałam niczym innym, tylko rozmowami o historii kobiet z osobami, nie tylko kobietami wcale, które czekały na nie i usłyszały wreszcie o innej historii niż ta, która je nudziła. A nudziła je dlatego, że w ogóle nie była o nich, ani o nikim takim, kogo znają, znały, znali. I widzę też i dostaję na moją skrzynkę mailową albo przez media społecznościowe fotografie z różnych takich miejsc, bardzo wzruszających często, gdzie dziewczyny kilkunastoletnie na korkowych tablicach w szkole doczepiają pineskami Matki Niepodległości, tam gdzie wisieli tylko Ojcowie Niepodległości i toczą boje z czasem dyrekcją nawet, co uważam za oznakę wielkiej odwagi i hartu ducha, żeby wspominać również nasze bohaterki narodowe, tak je nawet nazwijmy szumnie, bo one są, bo je mamy i one nas też czegoś bardzo ważnego uczą. W dzisiejszych czasach, w których znów zaczynamy bać się wojny i patrzymy ze zgrozą na kontrowersyjne, niezrozumiałe decyzje jednoosobowych gremiów męskich, które nie liczą się z nikim i z niczym, to te lekcje właśnie kobiecej współpracy, ale też troski o dobro wspólne, o słabszych, o tych i o te, którzy sami się nie obronią i w tej walce o przetrwanie najsilniejszych na pewno przegrają. To myślę, że kobiety mają dla nas wiele ważnych lekcji we współczesności i te bohaterki dzisiejsze, ale też cała plejada bohaterek z ostatnich paru stuleci, o których próbowałam Państwu opowiedzieć najpiękniej, jak umiem. Marta je narysowała najpiękniej, jak się da. I mam nadzieję, że one z Państwem zostaną tak, jak zostały z nami, bo one są ważne i są mądre. I cały czas przez te stulecia mają nam coś istotnego do przekazania i to są lekcje również na współczesność, których potrzebujemy, bo tak mało mamy dzisiaj odpowiedzi, a tak wiele pytań. To jeszcze na koniec zapytam, czy na waszą następną współpracę będziemy musieli czekać 7 lat, czy może coś będzie wcześniej? Marta, masz może jakieś plany? Ja myślę, że Marta teraz powinna coś napisać, a ja to zilustruję. Może się okazać, że będzie 7 szybciej. 7 lat wystarczy. Ja bym bardzo chciała, żeby kolejna moja książka nie kazała Państwu na siebie tyle czekać. I bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy i które wytrwały i wytrwali w tym oczekiwaniu, bo też te wszystkie wiadomości i sygnały przez te lata sprawiły, że ja nie zwątpiłam tak do końca, chociaż wątpiłam też wielokrotnie, czy to jeszcze ma sens, czy ja jeszcze umiem pisać, czy może wobec tego, co się dzieje w naszej historii, tak, w tym opowiadaniu o historii kobiet, czy po chłopkach Joanny Kuciel-Frydryszak, to w ogóle ma jeszcze sens, żebym ja pisała tę książkę, ale Państwo mnie zapewniali, że jednak ma. Więc teraz czuję się też zobowiązana, żeby nie kazać Państwu tak długo czekać. I mam już pewien pomysł, opowiem chętnie w kuluarach. I to jest piękna puenta dzisiejszego wieczoru. Anna Kowalczyk, Marta Frej. Brakująca połowa dziejów. 2. Nowa historia kobiet na ziemiach polskich. Pięknie się te książki prezentują razem też z tą pierwszą i czekamy na kolejne. Katarzyna Siewruk, Wojciech Dorosz, Katarzyna Borowiecka. Bardzo dziękujemy Państwu za to spotkanie i do usłyszenia. Wysłuchali Państwo obszernych fragmentów spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Całość mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej i w podcastach Trójki. Warto. Ogłoszenie społeczne. Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze. No już, już, biedactwo. Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie. Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi.